Przyszedł dzień, gdy ujrzałem drogę. Ciągle podążam tam, gdzie haj mi daje głos. Skręć się tli u nieba bram. U pięknie jest, gdy kanabis wita mnie na dnia start. I znów płonie, płonie, płonie. Widzę słońce i lepszy świat. Ej, gadzia pokazała drogę mi. Zielone chmury nieba przychodzą przez drzwi. Odrzucamy narkotyki, z nimi alkowir. Mamy własny styl, nigdy gras na styl. Mógłbym okradać kościoły albo chlać jak żul, ale zamiast butli wody postawiłem na skór. I nie chodzi o to, aby być wśród rówieśników kul. Znaleźć własną drogę tu. Mógłbym ćwać ten proch i zabierać hajs mamie. Topić pięści w sianie, co dzień patrzeć za ramy. I biegając jak zombie łukiem omijać siadanie. Zamiast znaleźć drogę tu. Gandzia, gandzia, gandzia, sens i milia. Nie palę już tyle, co wciąż jara ma familia. Choć w uzależnieniu wcale nie jest taka silna. Nigdy nim nie będzie, choć na gorka na dziś. Przestałem palić już prawie w ogóle. Choć były takie dni, które zamieniały w chmurę. I razem z bólem odchodziły wszystkie myśli złe. Uświadomiłem sobie, że mogę też bez THC. Gandzia pokazała mi, że wszystko jest stanem umysłu. Patrzę czysto w przyszłość i mam chuj na nią pomysłów. Przy tym tempie życia sprzyja relaks dla umysłu. Odpalamy tą roślinę, którą sadził dla nas Chrystus. Nikt ci nic nie każe, po swojemu ziomek zysuj u nas. Grozi to karą palą bez namysłu tam, gdzie dzień się wita z blantem, z herbatą w filiżance. W zapomnianej palce przekrwione oczy siarcze. Przyszedł dzień, gdy ujrzałem drogę. Ciągle podążam tam, gdzie haj mi daje głos. Skręć się tli u nieba bram. U pięknie jest, gdy kanabis wita mnie na dnia start. I znów płonie, płonie, płonie. Widzę słońce i lepszy świat. Gandzia, gandzia, gandzia, sens i milia. Wskazała mi drogę, gdzie leży moja idylla. Basen i willa, to dodatek jest tylko życie. Jak ulotna chwila przebija, więc łapy szybko. Patrzę przed siebie, muszę być siebie pewien. Odpocznę w niebie wciąż, nie wiem co przyniesie jutro, nie wiem. Gdzie leży kres, stres nie ma chyba nigdy końca. Sam dobrze wiesz jak jest, gdy brakuje słońca. Zacznij od podstaw, postaw się do pionu. Zostaw to co złe, odstaw w tych ilościach, nie służy nikomu. Wróć do domu, jointa odpali pomyśl. Chwilę, którą to mile już bez sensu przebyłeś. Ile razy się pomyliłeś, tylko ty wiesz. Drogowskazy mylne, silne, nieprzychylne wiatry wieją. Patrzę z nadzieją, na horyzontu bez kres. Wiem, że jest tam miejsce, gdzie zaprowadzi serce. Dzisiaj biegnę i nie umiem się zatrzymać. W końcu zrozumiałem, najważniejsza jest rodzina. Otwarte oczy, obraz sięga po horyzont. Cieszą mnie zwykłe rzeczy, potrafię żyć chwilą. Nie daj se mówić, że jesteśmy nienormalni. To moje życie, sam wybiorę co jest fajne. Naturalne, to jest bliższe memu sercu. Naturalnie, do przodu nie stać miejscu. Nie szukam dziury w całym, mam czysty umysł. Idę taką drogą, żeby nigdy się nie zgubić. Ze mną jest, od lat sensy mila. Się nie zapomina, to jak pierwsza dziewczyna. Nikt nigdy mnie do niczego nie zmuszał. Zakazany owoc, a potrafi leczyć ducha. Nie mówię o tym syfie, co jest na ulicy. Sam wyhoduj, a poczujesz smak różnicy. Sami zawodnicy, wokół mnie to przypalacze. Nie mówię tu o sobie, dzisiaj mnie jaram racie. Choć ćwiczę sport, niczym mi nie przeszkadza. Usiuj se wygodnie, odpali ci za jara. Za kłopoty karać, powiedz o to dużo gadać. Kat i ofiara, dalej komuś przeszkadza. Tracić bliskich z powodu jarania. Ile jeszcze mógłbym o tym opowiadać? Przyszedł dzień, gdy ujrzałem drogę. Ciągle podążam tam, gdzie haj mi daje głos. Skręć się tli u nieba bram. U pięknie jest, gdy kanabis wita mnie na dnia start. I znów płonie, płonie, płonie. Widzę słońce i lepszy świat. Gandzia, gandzia, gandzia, sens i milia. Nie palę już tyle, co wciąż jara ma familia. Choć w uzależnieniu wcale nie jest taka silna. Nigdy nią nie będzie, choć na gonka na jubilna. Gandzia, gandzia, gandzia, sens i milia. Nie palę już tyle, co wciąż jara ma familia. Choć w uzależnieniu wcale nie jest taka silna. Nigdy nią nie będzie, choć na gonka na jubilna. Sens i milia.